Get a hold of to vizén, szín ez is lángot szór a fény. Ó, de sokszor jártam erre én, egyedül, titkon a szívem arra vár, hogy itt egyszer újra rátalál. De csak a gúnyos őszi szél azelőtt itt a tónál randevúztunk, itt a tónál álmodoztunk, holt fényes nyári éjszakán. De levén reszket a hold a tóvizén, színez is lángot szór a fény, most is csak erre járunk én. Későre jár, a tó is alszik már, s a lomb közt most hűvös szél suhan. Egy sárgult levél zizegve földet ér, s a csendben csak nézem szomorúan. Most is csak erre járok én, egyedül.